Kıymetli dostlar, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Efendim, İbret Aldın mı programımızla bugün de huzurlarınızdayız. Programlarımızda biliyorsunuz son zamanlarda özellikle Hazreti İbrahim'in duruşunu, tavrını, edasını, insanlarla olan münasebetini, halkına, kavmine karşı ve o kavminin şahsında aslında bütün diğer ümmetlere ve kavimlere hitaben nasıl bir dil kullandığını, tebliğ ilkelerini efendim konuşmaya çalışıyoruz. 4 tebliğ ilkesini geçtiğimiz bir önceki programımızda konuşmuştuk. Onun etrafında açılan bazı meseleler vardı. Onları da haddi bizi aşarak efendim veya inşallah aşmayarak dile getirmeye gayret etmiştik. Böyle bir cehd ve çaba içinde olmuştuk. Bugün de Hazreti İbrahim'in kavmine karşı kullandığı o tebliğdeki temel esaslar nelerdir, diğer maddeler nelerdir? Onları inşallah ele alacağız, mütalaa edeceğiz, müzakere edeceğiz. Karşılıklı sohbete konu vesile etmeye çalışacağız. Hocam hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Teşekkür ederim, Allah razı olsun, sağ olun Yusuf Bey. Doğru hatırlattım. Evet, evet. 4 tane temel ilkeydi. Hı-hı. Onları eğer uygun görürseniz programın başında bir daha şöyle kısaca tadad edelim, tamam. Sayalım. Ondan sonra devam edelim. Zaten bu programda hepsini söylemiş olacağımız için bir kopukluk da evet, bu vesileyle olmamasını sağlamış olalım. İnşallah. Evet, Hazreti İbrahim'le uzun bir yolculuğa çıktık. Ben kıssaları anlattığımız bu 45. program oluyor baştan beri. En uzun programı Hazreti Adem'de yaptığımızı düşünüyordum. Fakat öyle anlaşılıyor ki Hazreti İbrahim üzerinde daha çok konuşulacak şeyler var. Evet. Yani gerçekten Hazreti İbrahim'le alakalı mesela sadece Bakara suresinin 2 ayetini konuşacağımız bir programımız olacak. 2 ayetini. Ama öyle bir derinlemesine izah gerektirecek kelimeler ve kavramlar kullanılıyor ki o kavramlar üzerinden biz daha uzun süre Hazreti İbrahim'i gündem yapacağız. Zaten Allahu Teala vezkür fil kitabı İbrahim, bu kitapta İbrahim'i hatırla ifadesini kullanıyor Meryem suresinde. Vetlu aleyhim nebe'e İbrahim diye şu Ara suresinde onlara İbrahim'in haberini hatırlat. Onlara İbrahim'in haberini tilavet et. Çünkü tilavet etmek hayatın merkezini almak gibi bir anlam da veriyor. Gündem haline getirmek. Gündemi, evet, gündemin İbrahim olsun. Şimdi ayet böyle dediğine göre biz Hazreti İbrahim'le ilgili sunumları 3-5 programda filan asla bitiremeyiz. Bu 6.sı olsa bile bundan sonra en az 10 tane daha Hazreti İbrahim'le ilgili konuşacaklarımız olacak. Evet. Herhangi bir tarafını kesemeyiz Hazreti İbrahim'in. Onun için çünkü bu bir okul demiştik. Evet, Hazreti İbrahim bir okuldur. Hazreti İbrahim bir üniversitedir. Dolayısıyla bu müfredatı kırpamayız. Bunun fakültelerini görmemiz lazım. Evet. Üzerinde fikir geliştirmemiz lazım. Mesela Hazreti İbrahim'le alakalı işte o Bakara 124 ve 125. ayetleri tefsir ederken şimdi buradan ona mutlaka sağlık dileklerimizi göndermiş olalım. Bayraktar Hoca Mescid-i Haram'a Allah Beytullah, yani Beytullah Üniversitesi diyor yani. Beytullah Üniversitesi. O üniversitenin çeşitli bölümleri var. İşte Makam-ı İbrahim var. İşte Safa'sı var, Merve'si var, Kabe'si var vesaire, böyle kompartımanları var yani sanki bir anlamda. Bir üniversite gibi Hazreti İbrahim. Hayatın her anına, her alanına dair ondan alıp getirebileceğimiz metotlar var. Gündem yapmamız gereken bir peygamberden söz ediyoruz. 24-25 surede hakkında bilgi veriliyor. 17 surede bu bilgi detaylandırılarak da sunuluyor. Öyleyse uzun uzadıya oluyor diye hala İbrahim'in konusu bitmedi diye kardeşlerimizin bir şikayeti falan olmasın. Çünkü çok önemli bir peygamberden ve çok detaylı bilgiler serdedilmiş bir peygamberden konuşuyoruz. Onun tebliğinde kullandığı argümanlar bu hayatın içinde bize de birebir lazım argümanlar. Bir, tevhid dairesinde Allah'a kulluk. Ubudiyet ve takva. Evet. Ben takvayı ikinci madde olarak ikinci almıştım. Madde. Tamam. Bir, kulluk, tevhid. İki, Allah'a karşı takva, muttaki olmak. Üç, rızkı sadece Allah'tan beklemek ki bu noktada sizin çok önemli katkınız vardı bir önceki programda. 4. Bütün bunların karşılığında şükrü Allah'a teksif etmek. Allah'a teşekkürde bulunmak, bunun için de bir faaliyet içerisinde olmak. Hazreti Davud'un Sebe suresi 13. ayette dile getirdiği İ'melu ale Davud'a şükran. Ey Davud'un ailesi, teşekkür için mutlaka çalışın. Şükrün, teşekkürün bir fiil gerektiren kavram olduğunu, sadece dille geçiştirilmemesi lazım geldiği üzerinde durmuştuk. Sizin de çok önemli katkılarınızı burada dinlemiştik. Dolayısıyla bu 4 kavram üzerinde koca bir saati değerlendirmeye gayret etmiştik. Ricat, dönüşü konuşmuştuk. Eyleyi durcaun kısmında eylemlerin anlamlı olmasının onları Allah'la ilişkilendirmeye bağlı olduğu üzerinden de açıklamalar yapmış. Siz o detaya girmemize vesile olmuştunuz. Evet, öyleydi. Gerçekten eylemlerin anlamlı olabilmesi onlarla ilgili niyetlere bağlıdır. Yani nefsi müdafaa için bir adam bir adamı öldürürse, işte buna hataen adam öldürme deniyor. Bunun cezası farklıdır ama kasten biri bir adamı öldürürse bunu yapana katil deniyor. Ve onun öbür alemdeki karşılığı ile ilgili de çok çok şiddetli bir takım tabirler kullanılıyor. Allah'ın laneti, gazabı, en şiddetli azabı onun üzerine olacaktır diye. Mesela Nisa suresinin 93. ayetinde böyle ifadeler var. Bunu şunun için söylüyorum. Yani amellerin anlamlı olması onları yaparken sahip olduğunuz niyete bağlıdır. Niyetinizi sağlam tutmadığınız zaman yaptığınız işin adı değişiyor. Açlıksa oruca dönüşüyor, yani, kültür fizikse namaza dönüşüyor. Adet ibadete dönüşüyor ya da ibadet adetleşiyor. Evet, o ikisinin ayrımını iyi yapmak durumundayız. Adeti ibadetleştirmemek, ibadeti adetleştirmemek noktasında bir duruş belirlemek durumundayız. Onun için yani amellerde ric'ati, amelleri Allah rızası ile buluşturma gereğini dile getirdik. İyi de oldu. Şimdi o geçen programın konularıydı bütün bunlar. Evet. Devam etme, yani beşinci madde olarak bir aklını kullanma üzerinde duracağız ama belki bir daha bu Ankebut suresinin 16, 17 ve 18. ayetlerine bir daha dönememe durumumuz olabilir. Tamam hocam. 18. ayeti tefsir literatürümüzde 18. ayet acaba Hazreti İbrahim'in kavmine söylediği söz müdür? Yoksa Cenab-ı Hakk'ın bu son ümmete peygamberimiz aracılığıyla söylettiği bir söz müdür? Bir tartışma var ama hemen o bağlamın içerisinde 16-17'den hemen sonra geldiği için konuyu Hazreti İbrahim'le ilişkilendirebileceğimiz duygusuyla bu 18. ayeti de hatırlatmak ve Ankebut suresinin bu 3 ayetlik bölümünü burada kapatmak istiyorum. Ayet şu: eğer Hazreti İbrahim kavmine diyorsa şunu diyor. Estağfirullah. Ve in tükezzibu, siz şimdi bu hakikatleri yalanlarsanız eğer, neydi bu hakikatler? Allah'a kulluk yapmak, ona takva ile yaklaşmak, rızkı sadece onun yanında bilmek ve bunun için teşekkür icrası anlamında faaliyette bulunmak. Ve neticede Allah'a döndürüleceğimiz gerçeğini zihnimizde hakim kılmak. Evet. Siz şimdi bu tevhid öğretilerine karşı bir yalanlama içerisinde bulunursanız diyor Hazreti İbrahim. Fekad kezzebe ümemün min kablikum. Sizden önce de pek çok ümmetler böyle hakikati yalanlamışlardı. Bu söz Hazreti İbrahim'in olabilir. Cenab-ı Hakk'ın Hazreti Peygamber'e hitaben bunu Mekkeli müşriklere söylettirdiği bir cümlede olabilir. Her ikisinin muhatabı yine biziz. Neticede insanoğlu. Hepimiz. Hazreti İbrahim de olsa, Hazreti Peygamber de olsa fark etmiyor. Muhatap biz. Bu ifade Kur'an'da yer aldığına göre kıssaları okumak diye derdimiz onları hayata okumaktır. Böyle belirledik. Onun için zaten bu programı yapıyoruz. Ne olursa olsun hani izleyici kardeşlerimizden hani işin içinde olanlar belki diyebilirler ki bu ayetten 18. ayetten 22. ayete kadarki kısmı son ümmetle alakalıdır filan. Varsın öyle olsun. Öyle bile olsa sonuç değişmiyor. Bu ayetler bize de gündemimiz olsun diye bize de söylenmiş ifadelerdir. Ne çıkartacağız şimdi biz buradan? Bir peygamber öğretisi hangi prensiplerden oluşuyorsa bu öğretileri inkar etmek, o öğretilerin asıl göndericisi olan makamı yalanlamayı getirir. Zaten ayetin sonunda buyuruyor ki Rabbimiz, وَمَا عَلَى الرَّسُولِ اِلَّا الْبَلَاغُ الْمُب۪ينَ. Zaten bir elçiye düşen görev de apaçık tebliğden başka bir şey değildir. Tefsircilerimizin belki farklı düşünmelerine sebep olan hususiyetlerden biri bu er-resul kelimesinin eliflamlı gelmesidir. Bu eliflamlı gelince özel bir resul diye Hazreti Peygamber'e nispet daha çok öne çıkıyor ama evet. Neticede Hazreti İbrahim de ulul azm peygamberlerden biridir. Dolayısıyla ondan söz edilen bir pasajın içinde nekire olarak resul kelimesinin yerine eliflamlı er-resul kelimesi de doğru bir kullanımdır ve maksadın Hazreti İbrahim olduğunu gösterebilir. Peygambere düşen görev hangisi olursa olsun onlara düşen görev apaçık tebliğden başka bir şey değildir. Şeyde geçiyor, bütün peygamberleri içine alan bir mesaj alacağımız duygusuyla söylüyorum. Nahl suresi 36. ayette, 35. ayetin sonunda فَهَلْ عَلَى الرُّسُولِ اِلَّا الْبَلَاهُ الْمُب۪ينَ. Bütün peygamberlere düşen görev zaten apaçık tebliğden başka nedir ki diyor. Dolayısıyla burada kasıt Hazreti İbrahim de olsa, Hazreti Muhammed de olsa bütün peygamberler aleyhisselam hepsinin görevinin tebliğ olduğu. Apaçık tebliğ ama. Apaçık tebliğ. Böyle yuvarlak cümleler kullanmadan, başka taraflara çekilebilecek bir takım ifadelerden kaçınarak yapılan açık, seçik bir bildirimdir tebliğ. Böyle muğlak ifadelerle bir şey söylenmiş olmaz. Tebliğin apaçık olması gibi bir prensip vardır. Elçiyi yalanlamak, elçiyi göndereni yalanlamaktır. Onun için mesela Nisa suresinde buyuruyor Yüce Allah, men yuti'ir rasule fekad ata'allah. Kim peygambere itaat ederse Allah'a itaat eder. Ne demek bu? Peygamber din adına söylemlerini kendisi üreterek ifade etmez. Bunlar resul kelimesi zaten elçi manasını haiz bir kavram olduğu için elçinin sözü gönderenin sözüdür. Öyleyse elçiyi yalanlayan gönderenini yalanlamış demektir. Oradan hareketle peygambere itaat, Allah'a itaat olduğuna göre Nisa suresi 80. ayet. Peygamberi yalanlamak da aslında onu göndereni yalanlamaktır. Peygamberi ve diğer ümmetlere gelenleri. Hepsini ya. Yani. Hepsini. Tabii. Şimdi bakın tam bununla alakalı harika bir ayet daha hatırlatmak istiyorum. O da En'am suresinin 33 ve 34. ayetleri. Orada buyuruyor ki Rabbimiz Estağfirullah. Kad na'lemu. Biz çok iyi biliyoruz. İnnehu leyahzunukellezî yekûlûn. Bu adamların söylemekte olduğu sözlerin seni nasıl hüzünlendirmekte olduğunu, seni ne kadar hüzünlendirdiğini ya da mutlaka seni hüzünlendirmekte olduğunu biz çok iyi biliyoruz. Fe innehum. Bu adamlar la yükezzibûneke. Aslında seni yalanlamıyorlar. Çünkü Hazreti Peygamber'e el-emin sıfatını onlar vermişlerdi. Tabii. Bunların yalanladığı Abdullah'ın oğlu Muhammed değil. Bunların yalanladığı Allah'ın Resulü Muhammed'dir. Bu adamlar seni yalanlamıyorlar. Velakinne zalimin. Ancak bu zalimler bi ayatillahi yechadun. Allah'ın mesajlarını inkar ediyorlar. Ve lekad küzibet rusulun min kablike. Zaten senden önce de nice peygamberler böyle yalanlanmış idi. Ve fakat fasabaru ala ma küzibu. Yalanlanmış olmalarının karşılığında imanlarında, tebliğlerinde, prensiplerinde sebatkar oldular. Sabrettiler, direnç gösterdiler, ısrar ettiler ve uzu. Sonunda çeşitli eziyetlere maruz da bırakıldılar. Ama hatta nihayetinde etahum nasruna. Onların hepsine bizim yardımımız gelmiştir, ulaşmıştır. Ve la mübeddileli kelimatillah. Allah'ın bu anlamda prensiplerini, buyruklarını değiştirebilecek hiçbir makam, hiçbir kuvvet, hiçbir kudret yoktur. Ve lekad ca'ake min nebe'il mürselin. Böylece sana peygamberlerin haberlerinden bir bölümü gelmiştir, ulaşmıştır. Yani kim yalanladı, kim yalanlandı, sonuçta neler oldu, bunun önemli bir bölümünü biliyorsun. Peygamberlerin sayısı itibariyle bir kısmı hatırlatılıyor. Hatırlatılan peygamberlerin de hayatının tamamı değil, bir bölümü gündeme getiriliyor. Buradan hareketle peygamberi yalanlamanın, elçiyi yalanlamanın Allah'ı yalanlamak manasına geldiğini beyan edelim. Hemen sözün burasında bir şeye daha vurgu yapalım. Nedir? Eğer peygamberi yalanlamak Allah'ı yalanlamaksa, eğer peygambere itaat Allah'a itaat ise, bu şu demektir: peygamber aleyhisselam hiçbir şekilde Cenab-ı Hakk'ın söylemediği şeyi ona iftira etmez ya da Cenab-ı Hakk'ın söylediği şeyi gizleyip saklamaz. Evet. Öyleyse her ne ki peygamberimize nispet ediliyorsa o söz vahye aykırı olmamak zorundadır. Evet. Eğer aykırılık varsa rivayetin naklinde sorun vardır. Peygamberimiz böyle bir yanlış şey söylemez. Çünkü Hakka suresi 44. ayet, 44, 45, 46, 47. ayetler çok belirleyicidir. Orada diyor ki Rabbimiz estağfirullah, وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْاَقَاو۪يلِ, eğer elçi bazı sözleri bize nispet etseydi, لَاَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَم۪ينِ, bu iftirasından dolayı, tekavvele iftirada bulunmak demektir, bu iftirasından dolayı onu sağ elinden veya güçlü bir şekilde yakalardık, ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَت۪ينِ, sonra onun şah damarını keser parçalardık. فَمَا مِنْكُمْ مِنْ اَحَدٍ عَنْهُ حَاجِز۪ينَ, içinizden hiçbiriniz buna engel de olamazdınız diyor. Dolayısıyla peygamberimize nispet edilen sözlerin Kur'an'a uygun olması şarttır. Eğer konu Kur'an'da yoksa en azından o sözün Kur'an'a aykırı olmaması vazgeçilmez, etelenmez, ötelenemez bir zorunluluktur. Bunun üzerinde bu vesileyle Hazreti İbrahim bağlamında bir daha hatırlatmada bulunmuş olalım. Hocam, evet, teşekkür ediyorum. Sizi biraz nefeslendireyim istiyorum. Şimdi bu Ankebut suresi bende çok farklı çağrışımlara vesile oldu. Elhamdülillah, çok teşekkür ediyorum, siz de vesile oldunuz. Şimdi birincisi ubudiyeti tevhidle beraber hatırlatması, evet, karşı tarafa. Yani kavmine hitap ederken putperest kavmine, müşrik kavmine, Hazreti İbrahim hitap ederken hangi sıralamayı, hangi ifade söz sıralamasını, hangi delillendirme aşamalarını kullanıyor, nasıl bir ikna metodolojisi, ikna psikolojisi tabiri ise kullanıyor, hı hı, tebliğinde hangi öncelikleri ve sonra gelenleri sırayla takip ediyor, böyle bir soru belirdi kafamda. Evet. Şimdi karşı taraftakine önce ubudiyeti hatırlatıyor. Evet. Ubudiyetle ilgili tevhidi hatırlatıyor ve bunu, hı hı, oluşturmaya çalışıyor. İkincisi takvayı ve sakınmayı hatırlatıyor. Üçüncüsü somut hayatlarına iniyor, günlük hayatlarına. Rızkın kaynağının Allah olduğunu onlara hatırlatıyor ve onun rızkını, başka onlara rızık vericilik atfetmeyin diyor. Hı hı. Dördüncüsü şükrü, fiili şükrü sizin şeyinizle. Evet. Allah'a teksif etmek, sadece ona ait kılmayı söylüyor. Beşincisi aklı kullanma maddesiyle bağlantısını kurduk. Şimdi Ankebut suresine gelen kısım, hı hı, Hazreti İbrahim'le nispetini kurduğumuzda ondan sonra sosyal delil olarak da bir pekiştirici, ikna edici unsur olarak da peygamberle gelen mesajı ve bunun da daha önceki kavimlere geldiğini, hı hı, tarihi ve sosyal alanı bir tasdik edici delil olarak kullanıyor. Hı hı. Şimdi buradaki sıralama çok önemli. Burada nereye geleceğim? Günümüzde mesela kitaplar yazılıyor dinle ilgili, insanlara hakikat anlatılıyor, ibadet anlatılıyor, takva anlatılıyor, rızık anlatılıyor, anlatılıyor. Fakat, hı hı, çok enteresan kullanılan delillendirme yöntemlerinden biri de şu: bunların doğru olduğuna inanacaksınız. Niye? Çünkü daha önceki, ondan sonra mesela toplumlar, Müslüman toplumlar, topluluklar buna inandılar. Filanca da şöyle diyor. Bakın, ilk delil olarak sosyal delil olarak kullanılıyor. Yani bir şeye inanmanın gerekçesi, şartı olarak hemen filanca topluluktaki bir otoritenin, bir kişinin ondan sonra delil olarak ortaya sunulması şuradaki metoda, usule bana aykırı gibi geldi. Yani sosyal delili birinci önceliğe çıkarmak. Evet, bu yani bu toplumun yaptığı bu anlamda Hazreti İbrahim'in tebliğ, evet, metoduyla örtüşmüyor, tam tersine gidiyor. Bir usul çıkarmaya çalışıyor. Evet, evet. Bu usule ters. Adam Mesela ibadeti anlatıyor. İbadet etmemiz lazım diyor Allah'a diyor. Çünkü hemen oradan diyor ki işte diyor Allah. Şu da kılıyor bak. Ha şu da kılıyor. Sosyal delilleri kullanıyor. Çünkü daha önceki sizin diyor atalarınız da diyor namaz kıldı diyor. İşte diyor Osmanlı da kıldı. İşte Selçuklu da kıldı. Hem de filanca alim dedi ki ubudiyet çok önemli filan. Bak sosyal delili birinci derecede ön plana çıkararak insanları ikna etmeye çalışıyor. Sosyal hadiselerden, tarihi olaylardan hareketle ikna edici olmaya çalışıyor. Burada takip edecek usul noktasında bir önceleme, takdim tehir problemi yaşanıyormuş gibi bir his oluşuyor. Evet, gündem, yani milletin takibinde evet. Yani bilinçlenmeden örnek vermenin bir alemi evet, yok. Evet. Önce bilinçlenecek, evet. Temel değerler ortaya konacak. Zaten 5. maddede düşündüğüm oydu, aklını kullanmak. Hı hı. Öyle diyor Hazreti İbrahim. Etrafındakilere diyor ki kale efe te'budune min dunillahi. Allah'ın peşi sıra şu tür varlıklara mı kulluk yapıyorsunuz? Hangi varlıklar? Ma la yenfa'ukum şey'en ve la yedurrukum. Ya size hiç ama hiçbir konuda menfaati olamayacak, yararı dokunamayacak ve la yedurrukum ve yine de size hiçbir konuda zarar veremeyecek varlıklara mı tapınıyorsunuz? Üffin leküm. Üffin leküm, bu ifade bir de anne babaya söylenmemesi gereken öf demeyin. Öf demeyin ifadesinde kullanılıyor. Bir de burada geçiyor. Üffin leküm. Bir de Ahkaf suresinde geçiyor. Öbür dediğimiz İsra suresi 23. ayette onlara üf bile demeyin. Gene anne babayla alakalı. Bu defa ana babasına üf diyen adam kınanıyor. Ahkaf suresinde 17. ayetinde. Burada Hazreti İbrahim babasına ve putperestlere diyor. Üffin leküm. Yazıklar olsun size. Yani yuh size yani. Velimâ ta'budûne min dûnillâhi. Size ve Allah'ın peşi sıra tapındığınız bu şeylere yazıklar olsun. Bu tutumunuzdan dolayı yani amma da yaptınız. Bu şimdi iş mi? Yuh olsun. İşte. Bunun daha Türkçesi, daha başka bir kelime bulamıyorum. Yani üffin leküm yani. Bezdirdiniz artık. Evet. Öf yani artık yani. Öf yani. Ne diyeyim ben yuh size? Yuh olsun size. Yordunuz artık, bitirdiniz beni gibi. Evet. Öyle bir şey hissettiriyor. Ondan sonra diyordu ki efe la taakilun. Yani siz hiç mi akletmiyorsunuz? Yani bunun Türkçesi aslında hiç kafanız çalışmıyor mu sizin? Bunun tercümesini böyle yapmak lazım. Hiçbir kafanız çalışmıyor sizin. Neyle ilişkilendiriyor? Yani tapınmak, mabutluk, tevhid, takva, rızık, şükür, ric'at konularını gündeme getiriyor. Eski ümmetlerin yalanlamayla alakalı tecrübelerinden de dersler alınmasını onlara öğütlüyor. Ve sonunda diyor ki ya niye hiç aklınızı çalıştırmıyorsunuz? Biraz kafanızı çalışırsanız bu yaklaşımın bir akılsızlık ya da aklını kullanmama neticesinde iptal edilmiş bir akıl, atıl akla meseleyi dönüştüreceğiniz suçlamasını, yuhlamasını Hazreti İbrahim kavmine söylüyor. Orada öbür diğer ayetlerde demeyiniz şeklinde, burada denmiş hali var. Şeyde İsra'da anne babaya öf bile demeyin. O Ahkaf 17'de o vellezî kâle li vâlideyhi üffin leküma. O nankör evlat babasına, evet. Anne babasına öf diyor. Evet. Burada ise müsbet kullanılıyor. Yani ya. Bıktım artık sizden, bezdim der gibi, evet. Böyle. Öf artık sizden yani. Yani yazık yani. Yazık be. Yazık. Daha ne diyeyim ben yani. Size diyor. Anlatıyor. Tabii bu Enbiya suresinin bu 66 ve 67. ayetleri bunlar. Enbiya suresini inşallah okuyacağız. Bunun 51. ayetinden itibaren geliyor bu. Tabii onun öncesinde bir sürü atışmalar var. Konuşuyor ondan sonra yani yeter be öf be diyor yani. Tabii, öf be yani. Öf be, aklını kullanmamayı, evet. Bu bağlamda yani sürüye kapılarak bir meseleyi değerlendirmemek lazım. Son geldi. Derece insani de bir tepki. Ya yani mesela bu tepki beni Hazreti İbrahim'e yaklaştırıyor. Tabii yani anlıyorsun. Yani insan diyor. Yani orada yorulmuş yani artık aynı şeylerle aynen karşılaşmaktan öyle. Bezmiş, yılmış. Hakikaten. Evet öf hakikaten. Artık diyor yani yeter bıktım demeye getiriyor. Yani biz buna benzer bir ifadeyi böyle öf kelimesiyle değil de Hazreti Nuh'ta görüyoruz yani. O da. Yani bıktım diyor artık yani. Adamın bittiği noktalar var yani. Biter bir insan, beşerdir neticede, tabii, insandır. Bu da etten kemiktendir. Bunun da duyguları var. Bunun da bir tahammül sınırı var. Doğrudur. Bunlar ülü azm peygamberlerdir. Bunların yani çalışmalarını, tebliğlerini, hayatlarını incelediğimiz zaman bizim yapamayacağımız şeyler bunlar, ama neticede böyle uçan kaçan bir peygamber algısıyla da zihnimizi bulandırmamak durumundayız. İşte onun da şeyde geçiyor. Sınıra Bakara suresinde, Bakara suresinde Hazreti Peygamber'le ilişkilendiriliyor ama konu Hazreti Peygamber'le ilgili değil. Herkesle alakalı, bütün ümmetlerle alakalı 214. Hı. ayette. Ondan sonra bir ara verelim hocam. Evet, em hasibtüm siz yoksa şöyle mi zannediyorsunuz buyuruyor Rabbimiz bize. En tedhulül cennete velemma ye'tiküm meselüllezine halev min kablikum. Sizden öncekilerin başına gelenlerin benzerleri sizin de başınıza gelmediği sürece cennete gireceğinizi zannediyorsunuz. Messetumul be'sâ'u ve'd-darrâ'u ve'zülzilû. Onların başına öyle sıkıntılar, öyle zararlar, yani öyle fedakarlık gerektirecek musibetler gelmiş. Ve'zülzilû, öyle sarsıntılara maruz bırakılmışlardı ki hatta yekûler rasûlü vellezîne âmenû ma'hu. Peygamber ve onunla birlikte iman etmiş olanlar şöyle feryat etmek zorunda kalmışlardı ki meta nasrullahi, artık Allah'ın yardımı ne zaman gelecek? Zaman. Bakın bunu bir peygamber söylüyor. Söyler mi? Söyler. Bu da insandır neticede. Öyle nasıl örnek alacağız bu peygamberler? Eğer böyle anlaşılabilir bir beşer algısıyla zihnimizde örnek alabileceğimiz bir portresi yoksa, böyle bir rol model yapısı yoksa, bir peygamber bir ümmet için nasıl örnek olacak? Nasıl önder olacak? Bunun imkanı yok. Üsve-i hasene demek anlaşılabilir, peşinden gidilebilir bir peygamber olmak demektir. O noktadan Hazreti İbrahim'i çok kolay anlıyoruz. Tam da insan peygamber, tam da benim istediğim peygamber, anlayabileceğim ve öğretilerini hayatımın merkezine alabileceğim bir peygamber vurgusu anlamında üffin lekümü böyle ifade edelim. Aklını kullanmamayı muhataplarına bir serzeniş olarak ortaya koyduğunu beyan etmiş olalım. Ubudiyet, takva, rızkı Allah'a tahsis etmek, ameli şükür ve aklını kullanmak. 5 madde. 3 maddemiz daha var. Evet. Tahmin ettiğim kadarıyla. Hı-hı. Programımızın ikinci kısmında İnşallah. Onları da mevzu bahis edelim efendim. Tamam. Kısa bir moladan sonra.